ولن خارصة تخاري داد اسلام خطره وقال كرينه وبوي هغا مرگره دادا شكما ملائكه و لكل في هذا ما لدي عديد داد دادا من لاما ما ترى حاضر داد دادا من لاما دا چه دنیا چه سکار دا حاضر دا تیار دا سه بزن کوره شکل جرم دادا ثابت شنو بوي روشي القیاو گرده تاسو دوارا دا سره کی جهنما پدو زخ جو گرده وی کل کفارن هر کافر آنید عناد کونگه هر کافر عناد کونگه بزی ملائکو تبووی او یا دا ملائکی دی دالی کنکی یاد دین آراو نوری دی خور تبووی چی داو گرده دی جهنم تا ملائکی بیوی سی غرم بکورو بے گرده من نائن دل خیری چلی منع کونگه دا هر خیرو هر خیر چلی منع کونگی حقوقی چال نور کول اور دارنگی سوی نیک اعمال نکول زکاتون نور کول معتدن او دا حد تجاوز کون کے مرید اور دارنگی سخ شک منو پسکی پتوحید دی شکی سڑیو شک دیر زیاد کو نو بس ذات کسان تا سنی سے او دی جہنم سے اور غرزوائی اللذی دا حق کس دی جعم جعلم اللہ چکنہ لی اللہ سر الہ ناخرہ نور خدایان والقیاہو غرزوائی دا سر خلازہ بی شدید بازار سخت جسا ہزار کے غرزوائی چ غرزی ندی وخت باندې شیطان طرف ته مخ راوړی چې دما سره څه شي دې دلته شي قال قرینه نو بو یا قبل مرګره دغه چې شیطان دې ځکه انسان سره شیطان ربنا اے رب زم ما غیبه ما جبرن نه گمراه کړی دې په زبردست په جبر سره ما دې گمراه کړی نه دې ولکن کان علی کنه دا کړی چې ګلایم بای با گمراه کار کې دې کې دا خپل دې په خپل گمراه الله تعالی ما سنی دې کریمه او معمولی ته اشاره کړی دا منډواله دا قال الله تعالى ویلا تختصمو تاسو جگړې مکوای نه دایا زما په مخ کې زما په وړاندې دغه جگړې مقدمه پرې ده وقد قدمت اليكم او مخ کې خبر درکړم ما تاسو ته د لوی عیدی د عذاب ما درته دان دیو په واسطه باندې د کتابونو کې دام وکړي چې ګره دا عذاب وي ما يبدل القول بالکل نه بدلي کې وینا نه دایا بني زما چې ما کوم وینا کړی دا چې لعم لعن جهنم خامخا د کوم مزرا دوزخ د جانا د غیر انسانانو پیران نه بیره کوم دا خبر برشته ای و ما نو نی مزه د زلان ان ظلم کوم کې لدا دي د بندگانو خپل سره الله خلق من انسان اور پیدا کړي من انسان و نالم اور خبر یم په ما باغ سيزون باندې دوا سي سو دي هي دوا سي چي دي دي دسان نفس هو نفس در و نحن اقرب اليه من ذي انسان تمن حب الوريد ده غره جنود زلنا اس باغ وقت یہ تلقى المتلقیانی چه اخری غضو اغسطن کی اعمال دلی انسان آنی دینی چکی طرف دا وانی شمالی و گست طرف دا قائد حاضری دی ناس دی حاضری دی خی طرف دا و گست طرف ما یلفظو من قول نو باسی دا سڑے یو وینا یا یو کار نکی الا ندهی مگر دی سرا رقیبن سوکے کون کے عتید حاضری دی بس دی سوکے کی چیز دقلی لا سخونکم عمل یا ویناو دی غدی کی وجاءت سكرة الموت اور آلہا سخت ہے مرگ بالحق حقیقتن حقیقتن سخت ہے مرگ را دے سڑے مر کیجئے ذالک ما دا حق سخت ہے بھی کنت من متحید چت دین تختی دلی کو دنیا کے اس پر کم پل تختی ونفق فی سوری کبوانشی پشپیلائی کے ذالک یوم الوائی دا حق رزد عذاب دی چل اللہ تعالی بار بار تاو سی پشپیلائی کبوانشی بسو بھی انتداد عذاب غرز دوست پا عذابی گئے وجاءت كل نفس رابش هر یو نفس ما حاج دی سربا سائخون دشان شرون کی و شهید و بل بگواوی لقد کنتا اوبیلی شدتا چوی تا فی غفلت کدبین فا غفلت کی من حاضا دی ردنا خود غفلت کی فکشفنا لنک لمن عنکستان غطوا کا غفر دستا فبصر کا فستر گستا و نظر ستا اليوم نندر حدیب خطیر زیار صدت اخگاری من خود دار سخاری او ده هر یو انسان سترګې به لګېدلې په اتل اخبره باندې چې ما سره بسې کېږي وقال قرینه ابو یا مرګره د ده چې کومه ملایکه ده هذا ما لدی یا دا ما سره عتیب تیار اور حاضر لی دا من نامد د ده القیا وبویل شي چې عمرځوئ تاسو دواړه فی جهنما په دوزخ کې کل کفار هر کافر علی دن عناد کوونکې منا ان الخیر چې منع کوونکې د خیر و معتد د حد نه تیریدونکې او مرید شکمنو په توحید کې شکمنو کې الذي دا حق قطو جعلا چه گرنلی ما اللہ اللہ سر الہ ناخر نور خدایان والقیاہو غردوے دے فی العذاب شدید پا عذاب سختی قال قرینوہو اگوئی مرگر دگر چه شیطان دے دے با پاغبانی وروالی چه دا ذکری نابوی ربنا اے رب زمان ما ادغیتوہو ما ندے گمراہ کردے ولیکن کانا لیکن او دے فید ولیکن بائید پا گمراہ دری چه دا حقنا قال الله بو لا تختصموا لدي جگڑ مکائے زما پا مخی وقد قدمتو مخی خبر در کرو ما ایلیکم تاسو تابل وائی دید دی عذاب ما یبدل القولو نبدلیگی دا دینا لدی اپنی سما وما انا امیم سو بیس اللہ من ملادی ظلم کون کے لبندگان سران آخری رکو دو سورہ قاف تا پدی کی دی جنتیانو اور جہنمیانو معان بیانی دی حدیث شریف کرازی یوزلی جنت اور دوزخ دوارو یوبل باندی فخر کو یوبل سرہ مباحثہ کولا اور ہر یو دخل فرواد دلیل بیانو جنت ور توائی کی زمقام دے چائم دہا غا غریبانانو فقیرانو چی دنیا کی اغیی زندگی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا احکام و دلان دے کی رکری ماں کے بعد دا غریبانان بھی دا مساکین بھی اور جہنم ور توائی کی زمان کی یعنی زدہ دے چائم دہا کسانو چی اغام کرانو بدماشانو زانتہ زورور دے اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ نافس اغیی کولا نما کے با متکبرین بھی بدماشان بھی دغزور خلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور تو فرمائل جنت تا جنت آتا مظہر در رحمت زمائے مانا دا دا چکور در رحمتی بچا باندھے ذرحم کم اور باغی باندھے زما خصوصی نعام اور پھر زونی ہم بتا تو راضی اور جہنم تیوی چت مظہر در غضب زمائے زائد غضبی تا تباہ کسان را لیکم چی پکم کسانو باندی زما غضب وی پکم کسانو باندی زما قہر وی آغا کسان برا لیکم او تاس دوارا بزر دکوم جنت سرا هم وعداد دکوالی وشوا چی تابا هم دکوم او دوزخ سرا هم وعداد دکوالی وشوا چی تابا زر دکوم چی کلا دا قیامت رس شی اور دا میدان دا چانا محشر نا دا مخلوقات واپس شی سوگ جہنم تلاڑشی اور سوگ جنت تلاڑشی داتا اس کا معلوم ادا چھ حضرت آدم علیہ السلام والسلام اولاد خدیر زیاد تے ہر ذرو پسی یو تن با جنت تزی یو کم ذر کسان با دوزخ تزی خپل اندازہ دین واخ لے دا دمرا مخلوق با دوزخ روانی لیکن دوزخ پا بیا ہم ڈک نشی ناغب اللہ تبارک و تعالیٰ تا درخواست پیش کی چھ اللہ تا خما تداویلی چھ زبد ڈکوما او زخو ڈک نشم بیاہم دا فلانے کندی دا فلانی مقامات زما خالی دی او دا قہر غلنبی دا یوب النتاویگی یوب الخری ماثر دا خدای وعدہ کردی دا نما ڈک سو چکے دا دمرا لوی عالم دے دا دمرا لوی دو زخ دے چی تاستا ما کم تعداد بیان کر او بیاداہم معلوم دا چی یو یو کافر و دو زخی دا دا جسب سمر سمر غٹی گی دی یو گینا تر بلی اگوی پوری پا کلونو کلونو داغی مزل دی یو یو غاق داغی دو حد دا غر پشان بی نخلہ بے سم رئی کپرے بے سم رئی شنڈے بے سم رئی لیکن بیا ہم بدا جہنم ڈک نشی بیا با ہم دی کی کن دی کودر خالی پاتی شی درخواست پا پیش کی چیز ما دا قہر غلم بی دی یو بلن تاوی گی مالک اسان ما سر خودی وعدہ کلی دا سوچ دا سوکے دے وقت کی با اللہ تبارک و تعالیٰ اقبل قدم چے سنگ دا اللہ دے شان سر مناسب دے دا کی دی چے دا کل کی دی نو دوزخ کوئی چے قط قط بس بس بس خدایا بس خدایا دارنگی جنت سر وعدہ شوی دا جنت پا نسبت دے جہنم بانے دیر لوئے دے جنت پا نسبت دے دوزخ بانے دا دیر زیاد لوئے دے اقبل سو چکے یو حدیث شریف کے رازی چہ ہر یو انسان تا اللہ تعالیٰ پہ جنت کی او ٹکانا او یو ٹکانے والا پہ دوزخ کی خدا نبیا چکم کسان جنت تلالل جہنم تا چکم کافران تلی دی داغی چکم احسا پہ جنت کی وا اغدوی تا پاتشی پہ بدل کی او دوزی چکم احسا پہ دوزخ کی وا اغدو زخیانو تا بدل کی پاتشی نو چکل 999 کسان دوزخ تزی یو تن جنت ترازی نو دے 999 کسانو چی جنت کی کم ہے سرا با جنتیانو تا پاتی کی کی کنبا پاتی کی کی پر اندازو لگوئے اور دے جنتی اغیوہ ہے سبا 999 تا پاتی کی کی نو کم یو لوش پر اندازو لگی چی جنت دیر لوئے دے دیر لوئے دے یو یو جنتی تا با اللہ تعالیٰ دے دنیا پشان لس دنیا گانے بادشاہنے ور گئی بیا بندا جنت دے جنتیان نڈک نشی اللہ تبارک و تعالیٰ تا با درخواست پیشی چی اللہ زما هغه باغیچه زما هغه بنگله زما هغه بهارونه هغه خو خالی پراتري دی رسوک راولېږه که نه ډېر ځایونه خو اوس هم خالی دي بنگله خالی دي باغیچه خالی دي نهرونه خالی دي الله باغې له مخلوق پیدا کی اور هغه ځایونه به په هغې ډک کړي نو دلته الله دغه خبره کوي چې کله د قیامت رس شي اور جهنم ته دوزخیان لاړ شي نو الله به تېنه تپوس کوي چې دوزخه ډک شوې نو هغه به وایي چې خدایه نور شته د دې دوه معنی دي یو معنا خو دا ده چې الله تعالی ولې نور کسان هم پاتې دي زه خو ډک شم او بله معنا دا ده چې نه ما سره دې وعده د ډکوالي کړې ده زما فلانی فلانی کویان کندې او ګودرې او هغه خطرناک مقامات هغه لا تر اوسه پورې خالی دي خدای هغې له مانه کسان راکا چې زما د قهر دا لمبې چې دي که نه د دې دا غضب مړ شي او د دې سکون پس راځي هغه خو به ډېر په څه کې وي تاسو ته مسله معلومه ده چې کله د قیامت پر ورځ باندې دا جهنم ملایکې راخي څومره ملایکې دي دې ته څومره واګې لګېدلي دي او بیا سره واګې دي هرې واګې سره په زرګونو ملایک دي بیا به هم دا جهنم دومره په قهر کې وي که په دې موقع د ملایکو نه خلاص شه نو په میدان د حشر یو پرېږدي هم نه ټولو نه به تاوېږي داسې غضب کې وي دا به وایي چې خدایه زما د غضب هغه لمبې خو لاله اله کسان اله کسان نو الله تبارک و تعالی به ورسره دغه کار کیږي او بیا د جنت مسایل الله تعالی بیانوي چې کومو کسانو دپاره الله تعالی دا جنت مقرر کړی دی جنت به ورته نږدې شي بالکل نږدې به شي او دوی به جنت ته ځي بیا به اعلان کیږي چې دا جنت د چا لپاره دی واضح خبر دا کوم یو انسان دلته دوه خبرې کوي یو لفظ اواب راځي او بل لفظ حفیظ راځي اواب هغه انسان ته ویل کیږي یاد وساتئ چې دی په خلوت کې یعنی په تنهایی کې چې د سره څوک نه وي دی هم په خپلو ګناهونو باندې جاړي چې کله هغه ګناه د ته یاد شي چې زمانه خو قصور شوی دی ګناه د چا نه کیږي د هر انسان نه کیږي ما سوا د انبیاءو نه نو مطلب دا دی چې هغه خپل قصور د ته یادیږي په خلوت کې ګوره تنهایی کې دانه چې د خلکو په وړاندې توبه توبه اور چې کله یوازې شي نو بیا ورپسې راواخلي کوتک نه په تنهایی کې هم د الله تبارک و تعالی غضب او قهر چې ده ته یاد شي او په خپل ګناهونو ورته یاد شي نو دی په هغه خپلو ګناهونو باندې جاړي دې ته څه ویلې کېږي اواب یا اواب هر هغه انسان دی چې هغه په خپله ناسته ولاړه کې په خپلو ګناهونو باندې سویخ پیمانی که پاسین هم هغه ګناه ورته معلوم دی په هغې پیمانه دی جاړي که کینین هغه ګناه ورته مخې ته دی په هغې پیمانه دی جاړي نو الله تعالی وایي دا جنت د داسې کسانو دپاره دی چې دی په خپلو ګناهونو باندې شپه ورځ جاړي په خلوت کې جاړي په جلوت کې جاړي که د خلکو په وړاندې دي هم په خپل ګناه باندې جاړي او که په تنهایی کې دي معامله د خپل رب سره ده هم دی په هغه ګناه جاړي او دریم صفت یې ولا دا بیان کړی دی چې دی د الله تبارک و تعالی د احکامو ساتونکی وي کم احکام چې الله تعالی د ده په ذمه باندې دي دنیا کې لګولي دي برابر دا که هغه د الله د حقوقو سره تعلق ساتي که د مخلوق د حقوقو سره تعلق ساتي که د حیواناتو سره تعلق ساتي د باندې چې کومې پابندۍ دي عبادات دي معاملات دي نور مسائل دي په هغې کې دې ساتون کې د تمامو احکامو وي دا دوه صفات دلته نه متقی بیان شو او جنت الله تعالی د داسې کسانو لپاره کړې خپله تاسو ته مسله معلومه ده که انسان نه هر څومره ګناهونه وشي او دې پر اشتیا باندې الله تبارک و تعالی ته توبه وباسي الله تعالی د ګناهونو ټول معاف کوي که نه معاف کوي نو اواب لفظ راغلی دی هغه جنتی دی بهي چې په خپل ګناه باندې هغه جاړي دا نه ده چې خلوت کې هم په ګناه جاړي د خلکو په وړاندې به هم دی په ګناه باندې جاړي ده ته به اعلان کیږي چې راځه هله دې جنت ته داخلېږه او جنت ته به دې خپل خپل مقام ته به هر یو انسان رسي الله به ورته هغه ځایونه آسان کړي وي لکه دنیا کی جاری او سړی خپل کور ته ځي که په تیاری کې که په رڼا کې کور و ته معلومي خپلو خپلو ټکانو ته بلاړ شي بیا چې کومو کسانو په دنیا کې د بدماشۍ ژوند تیر کړی دی د نافرمانۍ ژوند یې تیر کړی دی او د الله تعالی مخالفتونه یې کړي دي نو د هغې الله تعالی بیان کوي چې دې خلکو سره ما څه وکړو په دنیا کې تاسو وګورئ دا لوی لوی قومونه چې هغې به ځان ته سوي دنګې دنګې باړۍ مضبوط مضبوط سیبا هغه کسانو سره الله تعالی څه کړي دي نو مکی والو ته وایي مونږ او تاسو ته هم وایي چې کوم کس الله تعالی نه نافرمانی کوي الله تعالی وایي تاسو مخکې دا ټول وګورئ که نه نمونې د عذاب تیرې شوي دي بیا تاسو نافرمانی کوئ نو تاسو کوم خلک کوئ چې زمانه به خلاص شي خبره خلاصه شوه قرآن بار بار مونږ او تاسو ته نصیحت کوي الله تعالی وایي د قرآن په نصیحت باندې عمل کوونکي کوم کسان دي یو خو هغه کس چې عقل ور پوه لري چاله چې الله تعالی عقل ورکړی دی پوهه ورکړې ده نو قرآن چې کله دته نصیحت کوي یا د نورو قومونو هغه حالات بیانوي دیکھ پل داغے نے عبرت اخلی اور دیم حاغ کس کیا غا قرآن اور ادو تغوت کی دی پدا سے حال کی کہ زرد دہم حاضری دا سے بنی کی غا کی دی طرف تے خدے اور زی چرتا بلا بنا کی اختوی نا بالکل دے متوجی وی قرآن تا لیکن دا دو صفتنا پچا کی وی یو عقل والا وی آغا انسان بلکہ قرآن تا غوت کی دی خو پدا سے حالت کی چی دے متوجی وی چی دا قرآن ما تا سب بیان کی قرآن زمانہ سغواری زسوکم لدغ انسان مکمل عبرت اغسدیشی دا قرآن دا غل پار نصیحت تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبا دے خلقو کل سوی و کل بے سوی تا استقبل مسئلہ معلوم دا چی انبیاؤ تا دے امتنو سسویلیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے سسویلیو نبی علیہ السلام تا حکم کئی چی حالا چونکہ لا دے جہاد حکم شتا دے نا مکی صورت ندی نبیات سوکا تا فی الحال پا دے صبر کوا وظیفہ ستا صدا غا منزون دی کمو کمو ٹیمونو کی منزون کوا دا غی بیان ورتا کئی چی تاسو منزون کوا ہے کمو اوقاتو کے اور دارنگی پا دے موقع بانے تاسو تسبیحات وائے دا تسبیحات و فضائل تا صفن معلوم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا حضرت ابو حریرہ سے روایت را نقل کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سوک چی روزانہ سل کرتے سبحان اللہ و بحمدہ وی دا مختصر کلمات دی سبحان اللہ و بحمدہ بس دا دو کلمے دا چی سوک روزانہ سل زلوی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تبارک و تعالی با دت تمام گناہوں نا دا معاف کی اگر کوی دا پشان دا زگ دا عبو دا سمندر دا سمندر عبو باندی زگونا رازی سمندر عبو خو لگی دی کنا نو زگونا بہم لگی مطلب دا دے کو دمرا گناہوں نا ہم دا دے انسان پا ذمہ باندی وی دا گناہوں نا توبو باسی و سبحان اللہ و بحمدہ وی سل زلا دے روزانہ دا وی اللہ تبارک و تعالیٰ با دا دٹول گناہوں نا دا تماف کی حکم دا دی کی گی جتبا تسبیح دا اللہ تعالیٰ وی اور دارنگی تسبیحات فاطمی تا استا معلوم دی چی اوزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دا غرباف صحابہ کرام را لے وی حضرت مسئلہ دادا چی گورا من کی یو طبقہ مالدار خلق تی یو طبقہ غریبانان خلق تی مالدار خلق تی اغیل اللہ مال ور کرے دے اغا جہاد کے اغیل خرچ کی وہ نور مقامات کے اغیل پیسے ہو لگئی نور مقامات کے اغیل پیسے ہو لگئی اور منظلم کی نوائی خوز منگ نڈیر مخیل آرن منگ سر اخو مال و دولت شتا دینا مال و دولت نشتا یا رسول اللہ منگ خروس تو پاتے شو اور دقا خلق زمنگ نڈیر مخیل آرن یو قسم اظہار خفگان اور دارنگی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چھ گورے تاسو دا ہری او مانزن رستو دردیر زل سبحان اللہ دردیر زل الحمدللہ دا عام منگا چکم تسبیحات وائیو اور سلور دیر زل تاسو دا گو آئے نو انشاءاللہ کہ یو انسان ہر سمرہ عمال پا دنیا کی کئی سمرہ مالی قرد بخرازار ہے لاؤ بخرازی کی جاؤ سوکو تکیمو کرسلی لاؤ بخرازی کی خدا بس اس گلد گلد دے کے رائے فیم قرابی نو مسئلہ داشوا چھے ہر سمرا عمال یا انسان مالی کئی او تاسو دا تسبیحات وائے نو تاسو باغینہ پا ثواب کے مخ کی گئے سیب سو رکا سمرت دا تسبیحات دا دری دیر ذرا ویل دا ہر مانزن اور اس دا سے گران عمل خونے دے کو کئی او سڑے پا دنیا چھے ہر سمرا سکئی مالی انفاق کئی مال لگئی قربانائی کئی نور کارنا کئی اللہ تعالیٰ تاسو اور طور رسائی دلخ صحابہ اکرام شروع کرا جکر مالدار صحابہ اکرام خبر شو چی پدی عمل کے خودم را ثواب دینا غیم شروع کرا ندانور بی عرال مشکات کی تفصیلی روایت دے بی حضرت اقی خم دا عمل شروع کرا اس منزو کرا ندانخو فضل دا اللہ تعالیٰ دی چی جالے ور کی ثوابنا پکیڈی دیدی بارک راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی او سرے ہر مانزو پسے پدغ ترتیب سل زلدہ تسبیحات وی 33 و آخری 34 ندت اللہ تعالیٰ ٹول گناہونا معاف کئی او بل روایت کے راضی چی لس لس زلوئی 10 نو سوچا کہ دو روایتو نو سمر آسان عمل دے داغی بیان کے نو ترجمہ کم زکا چی گل گل دیر دی کنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یو زل ترجمہ کم گل گل دی خس ہو جو تکوائے یوم نقولو یاد کا آغرہ شعبو آئیو منگا لی جہنمہ دوزختہ دوزختہ بداو آئیو حل انتلاتے آیا گچھتے اے دوزخا تا سر ہمہ وعدہ کریوا تا گچھے چرت خالی زینو خبر کنشتا و تقولو او دا دوزخ کوئی حل من مزید آیا شتد اللہ تعالی سیوا کسان سیوا کسان شتا کند پوج خطول خالی دی دیکھ خطا سے دیو دا سری دا سری حل من مزید آیا نور خنکوشتا زخو دکھم نورم شتا فقدرفت الجنتو او نزدی بکلیشی جنت تیل متقینا متقیانو تا غیر بائی چنہ بائی دالر ردوینا بلکل لری بنوی بس سیبا دیتا برای جنت نزدی بکلیشی دیکھو لا پا میدان دا چاکی دا حشر کی ری نو یقالو لهم ابویلشی دیتا پا میدان دا موقف کے میدان دا حشر کے حازا دا حق جنت تو عدون چی دی وعدہ کریشی و تاثرہ دنیا کے اللہ تعالی و تاثر ما دی وعدہ کریوا چا سرا لکل اوابن دا هر حق کس دفارا چی دی توبہ استن کے دی پا گناہون و قلو باندی جڑیدن کے دی او حفیظ هر حق کس چی غاساتن کے لفارا دی چا دی دا احکام دا اللہ تعالی دا اللہ تبارک و تعالی دا احکام ساتن کے دی حفیظ پا مانا دی چا سرا دی دا ساتن کی سرا یعنی نگرانی کون کے او خیال لرن کے دی چا دا احکام دا باری تعالی چا سمر احکام دی من دا حق کسان دی خشی الرحمانا چی ریگی دا اللہ تعالی نا بالغیب نا لدلی اللہ تبارک و تعالی چام نا لدلی دلی لیکن دا اللہ تبارک و تعالی نا سمر یا رکی دا کسان خواہ یہ ریدون کی دی و جا اب قلب اور دارنگی راشی دی فدا سی وزل سرا منیب چاگا واپس کی دن کے وی اللہ تعالی تا و جا اور آغلی وی دی بقلب فدا سی وزل سرا منیب چاگا حق تگرزی دن کے وی حق تر اوڑی دن کے ظلم مرید تا تبل از ماویلی چی طلبگار دا حق چی دا حق طلب سوک پئی او دخلوها او بویلی شدوی تا چی داخل شے تاسو دی جنت تا بی سلام ان سلامتی آسرا فل جنت تزائیں ذالک یوم القلود دا حقرد جادا دا ہمیشوالی دا بس چی تاسو اردن نشے دا دینا رست بتاسو پا دی جنت کے ہمیشے ہے دا واضح جی چی تاسو دا عذاب نبشو ہے او فل جنت تا تاسو زائیں کما حلقنا سمرا دیر حلاک کری دی منگا قبل هم مکی دو دینا من قرن قوم ناو پیڑے سمرا پیڑے اللہ تعالی ما حلاکی کری دی هم شد من هم چاگئی سیواو دلی مکی والونا بدشن پا حملے کولو کی پا گریب کے پنی سلو کی پا گریب کے اگئی دا چانا دلی مکی والونا دیر زیادو فنقبو ناغئی گرزی دل دا گرزی دل فیل بلا دی پا دی خاریو کے دا تجارتونو دا پارا دا سیلونو دا پارا تجارتونو دا پارا دا سیلونو دا پارا اگئی چا کرے لگولے حل من محیص آیاو بیا غی دپار زید اخلاسی محیص مانا زید اخلاسی ده تیختی و دخلاسی زید بیا غی دپارو چا اللہ تعالی و امونی سل دا سمر قومون مخی بہن شوی ان نفی ذالکا بنشکا پا دی حلاکولو دی خلقو کے لذکرا خامقا نصیت تے لمن دا آغا چار پارا کان لہو قلبون چوید دا عقل عقل فهم پو لری او القسم آیا کی دی قدنا خبریتا و هو شہید اور حالدار چی دے متوجیوی ولقد خلقنا السماوات و خامخا پیدا کړی دی موږ اسمانونه او ارض او زمکا و ما بینه و ما سجده دی په میس کې دی فی ستت ایام په مقدار د شپه ورځو و ما مسنا او نه در راځي د موږ ته من لغوب سستړی والی او سومانی لغوب سومانه تا الله او عزت سومانه شوی قانون چې تاسو زونه ټول ما پیدا کړی دومره کائنات پیدا کړ الله ای سومانه شوی نه فصبر صبر کوا علاما په هغه خبر باندې یقولون چې وی دا کافران تا تا چتا ته دایدا کوم خبرې کوي په دیوان پیغمبر صبر کو چې تر پورې خان دي وسبح او تسبیح وایا به حمد ربک پس نه در خپل سره قبل طلوع الشمس مکه د خطو د نور نه د سحر مز مراد دی چې سحر مز کوا او قبل الغروب مکه د پریوتو د نور نه د ما دیگر مز مراد دی چې دا کوا دا دوا اهم عبادتونه دي او په دې کې اجتماع د ملائکو د تاسو معلومه را سارو ملائکی جمع کیږي او ما دیگر ملائکی جمع کیږي او د دې فضیلتونو ډیر زیات دي نو ورته دا حکم کوي چې دا مونږه پابندې سره کوا ومن الليل اور دارنګي پسې کې پشپا کې هم د ما خامو د ماستن مون دا د شپې هغه مونږه شو دا کوا فسبحوا تسبیح وایا یعنی کوا دا مونږه و ادبار السجود اور دارنګي څه کوا ته رسل فرایضنا فسبحوا تسبیح وایا و ادبار السجود اور رسل فرایضنا دا یو معنا راټینګه کوي رسل فرض مونږ نوم ته دا تسبیحات وایا اغا تسبیحات فاطمی دی ادبار السجود عبارت ته فرض مونږ نه فرض مونږ شو کې دا غي نه رسل ته تسبیحات وایا واستمع او انتظار کا یوم ینادی حق رزتا استماع معنا دا اور دوسرا بدل تا معنا دا انتظار سر رکھا اسی دی استماع معنا اور دل کو معنا دل تا انتظار بتاو ہے واستمع انتظار کا یوم دا حق رز یناد المناد چا آواز بو کی او آواز کو ان کے اسرافیل علیہ السلام میں مکان قریب دا غزین از دینا چا دا زین از دی پدی معنا سر دے چا غش پیل شروع کی نو ہر یو انسان با غواز اوری تبوی کنی زمان خواہ کے دا غش پیل ہے دا لکه څنګه نن سبا تاسو وګورئ د یو ملک بل ملک ټلیفون نه کیږي نه کیږي مخکې به خلکو دا څنګه آواز دی اوس خو تاسو خپله ګورئ د کم کم ځای نه کم ځای ته آواز رسي مخلوق داسې نظام قائم کړی دی نو څه دې خیال دی نو غرض دا دی چې هغه غرض باندې چې هر یو انسان به آواز اوري د نږدې ځای نه یا مکان قریب مانا دادا جب شام کی دے بکم گٹا باندھے ناستے نو دا گٹا دنور اس مکے نا دور اس ملے اوچا تا دا دور اس ملے دنور نا اوچا تا دا نو پدے ایک قریب دے آسمان طرف تلے اوچا تے نور اس مکہ کترہ دم رہتے نا دا اوچا تا دا پائے بناستی او آواز بکئی آواز بسنگا کئی آواز تاس تا معلوم نہیں چاہا بدا چکے وئی اسرافیل علیہ السلام او زڑو زڑو رستو ادکو او حقان دامنو چلی او بل نجدا شوی ہے او هغه خو خو چې تاسو پاره پاره او ټوکړي ټوکړي ګرځېدلی وای او یو چې تاسو د خپل بدن نه جدا شوی وای تاسو ټول الله بلی اور د الله په حکم تاسو راشه سه ټول بجون دی یو منډه وای ان الله یامر تاسو الله حکم کوي ان یک تمین لفصل حساب چې را جمع شه زر سره حساب کتاب کوم اور یو خل سره به قبر نه روزي دی با یوم یسمعون صیحتا فاور سوا بوری داخلك आवाज چا دی حضرت اسرافیل علیہ السلام بالحق یقینی بالحق مانا یقینی یقیناً دا آواز بدوی گوری ذالک یوم الخروج و دارز و توت دا کبرونونا انا نحنو بشکمن نحی جندی کو دا مڑی و نمیتو او وجنو دا خلق و الین المصیر اور ماترا گرزی دلد دی خلق دی یوم تشقق الارض عنهم باغرہ سے اوبا چید از مکت دین از مکت بجداشی اور دا خلق پر اوزی سران پا دی حال کی چمن دب و ہن کی وی سوک پادنے کو آمان پس و لو باندی سواری وی چا باندې با بد اعمال سواری وی او سوک پا پل مخ روان وی سے درے کس مخلق وی سوک پیدل دی سوک سواری وی او سوک الٹا مخ روان دی خد درے کس مخلق وی دا بزی جی سران مانا صدا چی منڈی و هن کی بی جلتی که هن کی بی جی جا پا منڈا باندی پا محشر تزی ذالکا دا جمع کے دل دی چیلی کنا حشرن علینا جمع کے دل دی خلق منتا یسیر آسان دی اللہ والدانی دی چیلی یا پسی بزن طول برا جی نحن عالم من خبر یو بما پا خبر باندی یقولونا چی دی کمیتا تکی اے پیغمبرا وما انتا علیہم بی جببار نیتا بدی بانی زور کون کے چکنی پا زبردستہ سر دی مسلمانان کے فذکر نو پس نسیت کوا پا دی قرآن سرا من حاغ چاہتا یا خواب ہوائی چیریگی دی چانا دا عذاب زمانا زمان دا عذاب نے چکن یریگی نو پا دی قرآن سرا گی خلق تنسیت کوا اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین اللہ حمین ا